الرحيم. الله الله لا اله الا هو نشتره بل عبادت مستحق مگر د الله دے الحي جدا الله همیشه ژوند دے دا د دې داوید پار اول دلیل القيوم دا القيوم په تفسیر کې د مفسرینو مختلف عبارات دي. د امام مجاهد رحم الله قول له القيوم القائم على كل شيء په هر یو شی ولاړ دی لکه زمو مسلمانانو یې الله د سر د پاسه دی د هر چا د سر د پاسه ولاړ دی. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سوره رعد کې براشي هر یو شی باندې ولاړ دی. امام قتاده وی قیوم سمانا دا القائم بتدبیر ما خلقا قائم دے پا تدبیر دا چې پیدا کری دی گورا سمر مخلوق پیدا کرے دا ټولو تدبیر کئی رزق ور کئی بیمارانو ته صحت ور کئی حسن بصری رحم الله وی د قیوم معنا صدا القائم ولا كل نفس بما كسبت سوق چې سکای سر د پاسه عالم دی خبردار دی نو که خیو کل نو سباب خبد لور کی ولا يخفى عليه شيء اس شی د الله باندې پټ نه دی. بعض علماء وی قیوم سره القائم على كل شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه تفضلا منه قیوم وی اغزات تا چه قائم ده په هر شی حفاظت کوي رزق ور کوي او دا داغه رحم او احسان ده. بازی د قیوم معنا کړي علامه خطوابی او لوی عالم تیر شوی شافی المسلک او د ابو داوود شریف یو خکول شرح لیکلي علامه خطوابی دیو یل قیوم القائم الدائم بلا زوال قیوم غزات توي چې قائم او دائم دي زوال او فنا پی نشتا او دا تفسیر دی ابن عباس او زهاب رضی اللہ عنہم نم منقول لے چی القیوم پا مانا دا الباقی او دا الدائم دے. بعض وی قیوم پا مانا دا مدبر دے دا ہر شی تدبیر کئی. بعض وی الحافظ لکل شیئن قیوم اللہ تولی وی دا ہر شی فازت کئی والمعطي له ما به قوامه هر شي ته هغه سوار کوي چې پاغه دا غجون نه راوځري دلی دا غوځري دلی. بعض علماء د قیوم معنا کړي القائم بذاته والمقوم لغيره قیوم اغزاد د پخپل قائم دی او نور لا عذرون کې هر شی ته وجود ورکړي. دیو جن یو جماعت د علماو دی طرف تلار دی چې قیوم هو اسم الله تعالی الاعظم دا د الله په نومونو کې هغه اسم اعظم دی. شیخ الهند رحمت الله علیه د قیوم یو جامع معنا کړي القیوم سنبالون کے دے دھولو مخلوقاتو هر څه سنبال کړي ماشه میګه انسان امونګه او تاسو ځان دې سنبالولې بل بس سنبال کو د تمام مخلوقات سنبالون کې سوق دې هر شي سنبال کړي دیو جنباز اهل علم دې طرف سلاړ دي چې القيوم ذات رب العالمین پاس ما حسنا او کې دې باز علماء دامو القیوم القائم برزق ما خالق و حفظیهیم قیوم غزاد دے چی قائم دے سی چی پی داکڑی اغی تا رزقم ور کئی او داغی حفاظتم کئی دا ہر شی دے حفاظت کو ان کے دے ادی وجن حدیث کې راغلی چې دا الله اسم اعظم دی اسماء بنت یزید و رضی الله تعالی عنها قالت دا صحابیه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و ما رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نا اريد یقول چې فرمایلی فی هاذ فی هاذه الایتین د دې دو آیاتونو مبارک یو ګردا الله لا اله الا هو الحي القيوم او الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دا ابتداء د سوره ال عمران دا وی ان فيهما اسم الله الاعظم په دې دوه آیاتونو کې د الله اسم اعظم دی دا حدیث د مسند احمد دے امام ابو داؤد امام ترمذی هم ذکر کړي امام ترمذی وی حسن صحیح او امام البانی په صحیح ابو داؤد کې وحسن شیخ الالبانی رحمه الله فی صحیح ابی داؤد اغا صحیح ابو داؤد کې وی دا حدیث مرتبه حسن دا او دا نګور دي دواړو آیاتونو کې د الله اسم اعظم دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله چې د دنیا په محققینو علماو کې نه هم دا وایي چې د دواړو نومونو کې د الله اسم اعظم دی یا حیو یا قیوم اهل الملک او عیسی علی السلام چې مړي ژوند لیکول نو په دې دواړو نومونو په اسم اعظم یا حیو یا قیوم بعضی مفسرین یو واقعہ ذکر کړی دا الله حبیب په بدر کې جړل او سجده کې جړل علی رضی الله عنه ایزور نږدې شوم چې سوای نو سجده کې وی یا حیو یا قیوم ور خپل مشکلات او حاجتونو کې دا دواړه اسماء مبارکه وظیفه کوي دارنګ یو حدیث کې راغلی ان ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في ثلاث سور من القران البقره والعمران وطه ابو امامہ رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب فرمائے لی چې د الله اسم اعظم په دریو سورتونو کې سورہ بقرہ سورہ ال عمران او سورہ طه دا حدیث سندن صحیح دی او سلسلۃ الصحیحہ کې علامہ البانی رحم الله موئی چې دا حدیث صحیح دی علماء وی موږ کتل چې د دریو سورتونو کې مشترک څه دی نقول سورة بقرة كيوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة عمران كيوي الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو سورة طه كيوي وعنت الوجوه للحي القيوم ندرو وارو سورة تنو كي دوار نمنا شريك ومشترك راغني دي نو القیوم علماء اید اللہ پا اسماء حسناو کرے ځکه په خپل ذات په اعتبار قائم دی او اسمان چا ودرولې ها ازمکا چا سنبال کړي غرونا چا سنبال کړي انسان پیریان ملائک المقوم لغیره هر شی ودرولې را سنبال کړي نه نو القیوم لما وید الله په اسم اعظم دی دا ګوره د الله لا اله الا هو د داوود دی دلیل دی اسنه اے وی الہ زکا اللہ دے ټول خلق کلا سنبال کړي تاغه چاله الہ وی چې ځان نشي سنبالو لنن روغ دې چې سنبالار شي تبي نیولې او نن ژوند دې چراغ نخار په انبار دی نو چې هغه ځان نشي سنبالو له الہ وغي چې دا ټول ارسي را سنبال کړي او چې ځان نشي سنبالو له بلکه پخپل سنبالخ کم اغا الله ته محتاج دی نو تیو محتاج ته څنګه الہ وې اغا ته څنګه معبود وې اغا ته څنګه حاجت روا مشکل کشا وې لا تاخذه سنه ولا نوم ننی سی دی الله لره جوټه او نخوب دا درم دلیل دی دا ټول ګور مسلمات دي سو کافر مشرک د دنیا د توحید دشمن د دې دلیل مقابله کول شي چلا وای ززک الہم چې همیشه ژوند دې سو خول شي همیشه ژوند دې ټول باندې فنا راځي ټول فنا راځي ننشتا او سبا نشتا یو بډای راغلی او نبی علیہ السلام تا د مسلې تاسو کو نوخه هر او صحابیو وي قربان کزر عالم او تاسو نه د مسلې تاسو بچان کوم الله حبيب ابو بکر صدیق رضی الله عنه نا روانه شبه او قدم پس واپس وی کا ابو بکر صدیق ني نشانه و تاسو کوم د عمر فاروق رضی الله عنه نا دا بوډای روانه شبیا را وکدې نی چانه و تاسو کوم ویر عثمان رضی اللہ عنہ نام بڑای پا کی بیاوی که دام نی ند اللہ حبیب وردوی جزم نیم او دادری خلفا نی بیا پا جون سکے بیا خود از مکی اغبتن در تا دا ظاہر نصر بہتر دے نو هر دلیل گوره دا مسلماتو نرے الحی تو گوره القیوم تو گوره زکا الہ دے دے بادت مستحق دے ار شیرا سنبال کړي وي دریم دلیل سره ننی سی الله لرا سیناتو ولا نو نجوټا او نخوب زه کدی په لګورا کلا حد کې ده نو دخل کو بهړه غر کشي او داغه خوب ته بشارا پاسی هر څه بخته وي اوای ا دې دوه په پهلوان کې څو دي مشران نو ریدلې وې غله براتل نو دې دوه په پهلوان لوي په تنخا درکو خدا غله ته به سنباله چې غله براله غله به وې نو هغه خوب کله کوه پاسې دو بنا کله په یو وړه خوړې دو کله ول جغلو بار سه یو نو دې برا پاسې دو نو غټ لرګې ور سره لاسو کې کوکور کې بس پاتې وا ودمات کن غلو نه چې بس شه پاتې وا د گزارو نو کور کې شروع وکړ نو دا در لوی کې شرې الہو د کې ده نو اسمان از مکه را ټینګړي نو کو سو کو د خدا وخت را غرزېدلې ها لکه تاسو پن لاسو کې نیولې کو چې د شی لاسو نه غرزې کنه غرزېږي صحابه په جهادونو کې د شی تورې د لاسو نه غرزېدلې هر سه را ټینګړي ال عیاذ بالله کپا الله خوب راتلې نو بیا خوب هر سه دلدل شوي وې ورا پیغمبرانو د کیږي اولیاء او د کی اولی ستړی شوی چې لګرام ورته حاصل شي الہ ستړی کیږي نا اغله د خوبونو ضرورت ني نو دا درم دلیل دام د مسلماتونه نه سلتون وای جوټه ته لکه د خوب حالات راشي سړی جوټه وای حدیث دے دا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ و وی رسول الله علیه السلام فرمایلی ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام الله د کیږي نا او نو ورته مناسب دي چې ودشي يحفظ القسط ويرفعه پورتکای عدل اکتکای او پورتکای يرفعو الیه عمل الليل قبل عمل النهار پورتکیږي الله ته عمل د شپې مخکې عمل درزنا او عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور پردد الله د مخلوق په منځ کې نور دی لو کشفه لاحرقت صبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه کدا پردې لري کا نو د الله د وجهي اغا جلال او عظمت او نور په ټول ارسو سوځي نګور الله نو د کیږي او نور تود کېدل مناسب دي ځکه خوب خدي ته پاره ای چې قوتونه سړي شي چې لګ دمشي حواس سړي شي چې لګ دمشي الله باندې خوب ناراضي وګور دا نفي د خوب شیخ الاسلام ابن تیمیه مولا فتاوا کې وای مجموعه الفتاوا کې وای نفی تی د جوټیو کا او د خوب چې کمال حیات او قیومیت ورته ثابت کی هغه څوک څنګه همیشه ژوند دی چې ودره هغه څوک څنګه همیشه حی او قیوم دی چې هغه د کیږي ځکه خوب د قیومیت سره منافی دی ځکه نوم اخل موت سے دا خو یو قسم مرگ دی دیو جن جنتیان بمود کی گینا همیشه بسوی همیشه با غیوی خوی نگر داسی او درم دلیلی ذکر کو جو ټول مشرکان حیران کریو ایلا خو آگئی چی آغا نپی جوٹا رازی او نخو تو تاجل پیغمبران و اولیاؤ نجور کری پدی خو خوب رازی رسول اللہ علیہ السلام بود کے دو جوٹے بے والے دا محبت یو واقعا پا احادیثو کرا غلے اے قربان صحابو چکم امین ساتلا قسم دے تشد آغی تذکیرہ منکو خدا آغی احساسم سوک نشکولے پس سفر کی نبی علیہ السلام سر صحابی دے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نو دا اللہ حبیب پسور لئی سور دے استڑشو جوٹے والے نو صحابی پا دوو خبرو کې ګیر شو یو په لوی چې رسول الله علیه السلام د سورلینو نغورځيږي ابل په لوی چې خوب نو نزي نوګر د الله حبيب په جوټو ولري په داسې طریقې را سنبال کو چې په سورلینو مون نغورځیدل ویخ پم نشو دا ما سوتن د شپې اخره پورې د صحابي کار دی د اخر شپه کې رسول الله علیه السلام داسې یو جوټو والا چن قریب وای چې سورلینه غرزیدلې نو صحابي چې سمول پیغمبر علیه السلام راوی بیدار شو ورته وای سوره وخت شو چې ما سره داسې کې اورته قربان نماز ختم نه لګې اب ټولش پته را شو الله حبيب ورته دعاګان یو کړه د صحابو د محبت انداز دی پیغمبر مود کې دو جټه والے د دا دغه داوی دریم دلیل له ننی سی دی الله لرا سینا تن سجوتا ولا نوم نو نخوب الہ بان خوبنا ناراضی الہ جوټی نوئی ځکه هغه خر سه سنبال کړي نک خوب او جوټا پیرالا نو دا ارسبت اسنشی سلورم دلیل ذکر کئ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ددی اللہ د پار دی غس چ پاسمانونو زمکو کیری او لہو ضمیر کی ممخ کی ویلی دری خبر بیاد ساتئی اصول کی مویجو لہو خلقن لہو ملکن لہو تصرفن ما فی السماوات و ما فی الارض د د دې الله د پاره دی هغه چې اسمانونو او زمکو کې دي اې د دې ټولو پیدا کون کې څوک دی او د ټولو مالک څوک دی او د ټولو متصرف او اختیار من څوک دی اوس دا سه بل څوک کې دي اے الله وی پیدا ټول د مشرکانو د دنیا د ټول خدایان راجه مشول لن يخلقوا ذبابا مجنشی پیدا کوله و الہ و غیبر و گورا کتا و گورا زان لو گورا دی غرون لو گورا دا هر شی اغا پیدا کرے قرآن گورا داوی سروی ارونی ماذا خلقو من الارض اے مشرکانو چتوی دا حاجت روا دے دا مشکل کشا دے دا دے عبادت و بندگی مستحق دے ما تو خیئی پدیز مکہ کی کمشے پیدا کرے او اللہ وی موصولو کی آیاتون راوار لا یخلقون شیئن وهم یخلقون دیس شے نشی پیدا کولے او دی پخپل پیدا کری شوی دی اگر دی پیدا کرو شو کی قرآن زنی وقت مختصر لفظ زیر کی غمانی مقصد پکی پرو تھی وی گورا داتا چی ورطا الہ وی دے نو نو دے دو نطفی نچا پیدا کو دمور پخیٹا کی آغا نطفی نوی نچا جوڑا کا دوی نی نا دغوخی ٹوکڑا چا جوڑا کا دغوخی پا ٹوکڑی کی داندامو نچا جوڑ کل نسوک چې د مور پر رحم کی وی ناغه بنده دې خو الٰه نه ده به معصوم پیدا کو ځان سنبالو لنه شو خپل لاسو کې زور نشتا سټ نشي سنبالو لې نو ای الٰه دا سي عاجز نه وی لا تاخذه سنه ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض دا ګور ځان ځان ته جملم دا په هر جمله کې لیکل کوي نو کتاب به تي جوړيږي لس جملې دي نو که چا په علمي لیکلو کول نو لس جلدونه به تي جوړ شي پایا تل کرسی باندې دا بازي خبره ګور خلک ذهن کې اوس هاتي وې ځنګل کې زمري وي امام بخاري رحم الله د خپل استاد په درس کې ناشته نو هغه استاد یې تمنا وکا وکاش وام چې دا څه وکوي چې ټول حدیث صحیح را جمع کړي بس د زړه کې خبره کوي خو امام بخاری رحم الله او هغه کار ته الله واغست اپ دمر لوی کار غوړ ډیر شپاړس کال په بخاری لګي د دې سوره شپاړس کال کې دا مجبور را جمع کړي کله د دین کار د دو نه شپاڑس کالو په محنت کې امام بخاری شریف را جمع کړي دغه آیت الکرسی باندې که څوک لیکل کوي کنه نو لس جملې لري او را یو یو جلد ضرورت ده ځکه دا د ټول دین چې دی توې د قران په آیاتونو کې لوي هغه ډیر شپارو کې چې سب پراته دي تفصیلا هغه په دې کې اجمالاً پراته دي له ما فی السماوات و ما فی الارض دا سلورم دلیل شو د دغه داوی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دا پنځم دلیل دی سوګ ده هغه چې هغه به سفارش وکړي د الله اړوان دی مگر رسو دی اجازه د الله نه پرز د قیامت ګره شفاعت حق ده خو الله وی اجازه کوي ټول نو وخت کی اجازه وکيږي نبی کریم علیه السلام تا بیا چې غي لوشي بیا ټول پیغمبران شفاعت کوي علما بکي دارنګ ملائک بکي قران بکي خدا الله دی اجازه نفس و اید الله دی اجازه نه بغیر سوک سفارش نشی کولے سو کھلا نشی وازو لے چھے اللہ حکم دیکھڑے او بیا دی آیات گور تفسیر قرآن کے نور راغلتا سلو برو سراشی دیرش میں پارے اول سورت کے وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا پکم راس چی جبریل علیہ السلام و ملائک با پسفونو کی ادری گی سوک با خلق لاؤلے نشی سوک با خبر نشی کولے مگر آغا سوک چی رحمان ورت اجازتو کو اجازت نپسم ناحک خبر بنی وقال سوابا یو مانا داد دے با حق خبر کئی یا وقال سوابا یو مانا دام دا تا اجازت بچا لکی د دنیا کې حق خبر کړو د لا اله الا الله د عقیده خاوندو ګره د شفاعت معنا صدا وقسام سری سیانت الانسان یو خپل کتاب ده د وسیله اقسام ذکر کړی دا د هندستان یو لوی عالم او د مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه هم عمر ده د دې وی تعریف د شفاعت سره هي سوال فی التجاوز عن الذنوب والجرائم ای سوال ده چې د ګناهونو جرمونو نه تجاوز وشي د شفاعت وای فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله د شفاعت دا سی تعریف کړي هيا ان ذمام الاذنا ال الاعلى ليستعين به الى ما يعظمه دا ورته ګورې هيا دا شفاعت ان ذمام الاذنا په وس کې دل د کتنی سړې دي ال الاعلى د پورته سره لیستعین به چې مدد حاصل کی دادنا فعلا الا ما يعظمه هغه چې د دې کس کړي وګوره شفاعت ګن اقسام دي زنی پکې صحیح دي او زنی اقسام هغه شرکی او ناروا دي دنیا کې موږ شفاعت شته لکه را به شي سوره نساء آیات ځان سرولي کوي سرور شپې تم يشفع شفاعتا حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعتا سيئه يكن له كفل منها لکه ګوري انسانان یو بل ته پني کو کارونو کې سفارش کوي د نبی علیہ السلام د شفاعت اقسام شرح عقیده الطحاویہ کې ات ذکر کړي او یت قسم اتم قسم شفاعت ده اشرف علی ثانوی رحم الله امداد الفتاوا کې د شفاعت یو لس اقسام ذکر کړي نور علماء چې تتبع کړي نو چا دین کم او چا زیات یو شفاعت دیغیت شفاعت کبرا وی شفاعت عظما ورت وی دا یوازی زمون د پیغمبر علیہ السلام دا پارنے نور سوک بینی شکولے او گد حدیث راغلے پر از دا قیامت بخلق تنگ شی نو مشورہ بو کی وی سوک گورو نا چی اللہ تا شفاعتو کی ادا سمر مشکلاتو کیو نو دا ټول محشر والا بد جرگی پتور آدم علیہ السلام تراشی چکورت ابو البشر او اللہ پخفل اللہ سو پیدا کھنے وی قرآن کی راغلی وی او دا حدیث نبی علیہ السلام آغا وقت کی بیانو لو اوگد حدیث تے دا اللہ دا حبیب تا غوخ روڑے شوا نو دا لی چیڑی را خواه خوالی چپی جنائی دا گرد او دا بیزید دا خپو دی اولی سی تا لی چوائی دا بیڑی را خواه خواه وی دا خواه گم دی رای شیخ اللہ دیس مولا محمد سنجان سیب رحمت اللہ علیہ ووی چا چې حدیث ندی ویلی د پیغمبر خبرې نه دل دا پته نه لګی چې ساروی کې خوږ زې کم دی دا هم په حدیث کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی خوراک اسکا کا غسوک سم نشي پیژندې چې د پیغمبر د اکل او شرب خبرې ورته مخې لنی رای په آزاد المعاد کې ډېر وګت تفصیل کړي حکامو کا تو کنا د خوراک او د سکاک په سنت تفصیل به پوه شي چې د الله حبيب عليه السلام په کمه وبس کلي حکمه صحت نه پاره فائدہ مني دي کم خوراک به کولو او به غس کلي مشک بزوند وي د عربو به وب مشک کوي دا بزوند هوا بوالو راوالو ټول جراسیم باغی کې مړش زمږه مشران او مسلمان د ژوند دي اوس په سره سنت طریقې ختمي په خواب په کورونو کې منګیو د مشک او د منګیو حکم ده لغې له اوچت زه د صحن په منس کې جوړ کړم دا په هوا والے راواله برغوله په پروتو دا وي خمیرو انیتکم لوخي پټوي ګورای خلک وای وای دین په زیاتی دي ای په پټول استاد اوس د خوځو د سړو ټول لوخي سړي سرګن پراته دي نو دا په ټول شپه هوا والے رسول الله علیه السلام بداو بس کله مونږ وای تازه را راکا وای ګره وای مونږ وای وای تازه و راک الله حبیب یو صحابی حدیث کې راغلی باغ کې وبلا ګولې ناغته وای وای ک چره تاسو ردا سے مشکوی چی بیگا پکې او بوش پتی رکړي نو مونږ لراکا اکنی تاسو موبل لگے وای لا کرعنا کرع دې ته زمیدار په مکسری کله په لختی خلک کی دی او بوتیس کی نام پیغمبر راز الا و الا کرعنا کرع ستو وای د لاس په لپه م په نخله دی په بو کې خو ها زمیدار مکسری کنا هغه کار کوي او تلوار زغ په تاسو تلوار نه لاوی کدا لاس ویزل د زمیدار لاس په دیما کې ټکی نه صفاکی کی نه تک کار کړي ور سره سيزونن ختی نو دی وي سبا خرابون په بو خلا په بو سکي لختي باندې خلاو لګي دې تکر اوي نو لې چې بد الله د حبيب ډېر خو خوا او دا په ساروي کې خوګي فا فنه سمنه نه ستن دا بل سنت ته ګره اډو کې د لاسو کې نیولې په خلتی شو کې دا د پیغمبر سنت دی نو که څوک موکا ته اډو کې نه په خلا شو کې څه نه ته ویل چې د خوراک چل ورزي چل تعالی نظر زی هغه د پیغمبر په سنتو لګیا دی کدا لیچ دا کدا شرګډو کې ده قبل شهره خو په لاسو کې نیول او په خلتی شکول د چا سنت دی په خلتی شکول وی انا سید الناس یوم القیامه اے صحابہ ناستی وی زبد طول خلق سردارم فرض قیامت وحل تدرون مم مزالک تاسو لپتا داولی وی اللہ با اولین و آخرین طول راجم کی پیو میدان کے طول بد نظر دلان دی رازی و آز با دیو کسوری نور برا نزدیشی یو میل ذکر حدیث کی راغلے سراغلے یو مل بدا نور نزدیش نن گور دا علماء او دا سائنسدانانو چې سور زر مل لري دا به یو مل شي صحابي وای مال پته نشي چې پیغمبر د مسافت مل یادې مل سلای لم وای چې پسترګو کې پیرانجا چه عربی کې مل پسو مانو راځي د مسافت دی مل تم مل وای چې تقریبا سلور زر غزا او قدمه جوړیږي او دا دی سلائی تا موینوار با دمرا نزدیوی خلق بیولوی غم مصیبت بانے کا کرشی طاقت بے نشی لرنے برداش بنی تو خلق بوی گو رئی ندا دا موسمر پریشانی دا سو گو رئی نچے رب تا شفاعتو کی نو بازی با بازی لووی زیچی آدم علیہ السلام تلار شو نو ٹول بور تا پجرگرا شیوی با انتا بالبشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه تاب البشر الله فلا سخل في داخنوي عطا کی روح چولم ملائکه له حکم کړو نو تعال ټول سجده کړو اشفع لنا الى ربک الا ترى الى ما نحن فی موږ د پاره رب ته شفارس وکا ته ګور نه د مو سور په تکلیف یو. نو آدم صفی الله بو وی ان ربی قد غضب بل یوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. وای زما رب نن دور په قهر کې راغلې چې دې نمخ کې دا سه قهر غصب کې نور راغلې ان بدی نفس په دا سه قهر غضب کې راشي. دا څوک چې ظلمونه کوي الله ورته دغه رزې لپاره صبر کړي پر از د قیامت بدا سه قهر او غضب وي چې دین مخکم دا سه غوسنو او دین پس بم دا سه غضب را نشي. زید یو بوټي د میوې نه باندې کړو نما نه هیر شل نما خړلو نفسي نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی. اے د دې رزي لګي سترګې سړې پټي کې وګوري چې پیغمبر نفسي نفسي وای نو زمونږ د مجرمانو ګناهګارو بس حال وی بل چاته وی لاړ شي. نوح علی السلام ته لاړ شي نو دا خلق بنو علیہ السلام تراشی وی به نوح علی السلام انک انت اول الرسل الى اهل الارض تو خو اول د پی رسولانو نه چې الله زمکه ترا لګله وقد سماک الله عبدا شکورا تعالی الله نومی خو چې دا زما شکر گزار بنده دی موږ د پاره سفارش وکړ خپل رب ته ته ګور نه موږ سور مشکلات کیو ایبم وای ان ربی عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وی ربنن دور پا غضب که ده چه داس مخ که نون نبدین پس پا داس غضب راشی. وی زما خو یو دعا وا وغم قوم تکڑی و آخری مکڑی وی نفسی نفسی نفسی اذهبو الى غیری بل چا تلار شای لار شای ابراهیم علیہ السلام تا ای بم دغشانو وی ای وې موسی علیہ السلام تلاړ شي. موسی علیہ السلام وې عیسی علیہ السلام تلاړ شي ای بم دغه شان وې عیسی علیہ السلام وې لاړ شي محمد رسول الله علیہ السلام تا داخلك بنبی علیہ السلام تراش ویوان تر رسول الله وخاتم الانبیاء صدا الله رسول او خاتم الانبیاء مخک رس ورسا الله رسما کړی موږ د پاره سفارش وکا ته ګور نه موږ څومره مشکلاتو کې صدا الله حبیب و عزت دې د پاره دیتا مقام محمود وې دیتا شفاعت عظما وې صدا الله حبیب براشي او دا عرش دلان دی بخپل رب لپ سجدی پریوزی پدی سجدہ کل اللہ حبیب وی سمیفتہ اللہ علی من محامدی وحسن الثنائی علیہ شین لم یفتح ولا حد قبلی مالب اللہ دا سے حمدون او دا سنا توفیق را کی چی چالے دا سے خولی نو او دا اللہ پیغمبر موی ما تا اسی آد ندی نو پس سجدی کی بپروت وی او رب تا بجاڑی باز اہل علم لکلی توجہ مدا ویلی یوی افتی پا مقدار با رسول اللہ پس سجدی کی پروت وی او رب تا بجاڑی سبرا لکدنن وخ نبیا چی دا وخ راشی یو افتا با پس سجدی پروت وی رب کریم بوئی زما پیغمبر سر مبارک روچت کا سوال کا و در کول بشی او شفاعت کا و شفاعت با دی قبلو لشی رویز بسر روچت کا موام با امتی یا ربی امتی یا ربی نگر دیتا شفاعت کبرا و ایداز مند پیغمبر علیہ السلام حق دے یو شفاعت د الله حبیب دار خدا دی په لګوري اجازه نفس په سجده کې څومره ساتو جړل او الله د جړا نفس اجازه تو کو دویم شفاعت سره اے د باز خلکو نیکي او بدای به برابر شي دار سب غوري لکي شمیر وی کلیکي به ا بھائی مخکي مساله ده لتیرا شمیرل به کوي کلیکل به کوي دا طول به کوي طول خبره ده طول لګوره ادا الله یو لوی انصاف او عدل ور تاسو کې باز کسان دي چې زما د خلینا سوزي غي لکي او یادېږي ولا اچا لاس یو خوب ورتلونه اله چې درس دراغه نن لګرا به وکړو نو کدهش مېره له ټول به وی صاحب وې د ګوري بچ د څومره توجه وا د څکي څومره خواري اوس به موږ مسکو د ماس په خیر نو دا به تلی چا موزکو پورا الله له متوجه ده ظاهرا باطنا اسوک پکی پټی له لاړو د بازار ته وګرځي ته نو د ټول مسکو یو شانت نه نو دا وګوره تلی به شمیري به نه د چا نیکای بدای به برابر شي نیکای درنی ندی چې جنت تلاړ شي او ګناهونه درانه ندی چې د اور تلاړ شي نو دیو داراف و مقام کی دا اللہ حبیب بشفاعتو کی او دے بجنت سلار شیب درم دادے بازی خلقو لبشفاعتو کی دا گناہونو دو وجن فرشتو بجہنم تروان کریوی خود اللہ حبیب بشفاعتو کی او دے بدعور نخلاص شیب دا درم دے سلورم سرے دا اللہ دا حبیب دے شفاعت دا وجہ نبس خلق بی حساب جنت تا وردن نشی ایک کسوک بی حساب عزیوم دا رسول اللہ شفاعت تا محتاج دے دا با اول کی اویا ذرا کسانی او بیا با اویا و ذرو کی دا حریو سرا اویا ذروی تا روایتونه علما او راجم کړی مونږ به سورہ ال عمران کې ان شاء الله وایو نو ګره 70000 لچ په 70000 کې ضرب ورکی یو یو سرب او یو یا سره یو یو سرب سورای نو دین سلور عربا او سلور نیم شل کروڑ جوړیږي چې دا به حساب جنت تزی الله دې پکې موږ او تاسو مراولي ادي حديث کتاب دي و ثلاثو حسيات من حسيات ربي يودري لپي بالا دکي کی نور اسمان ازم کو وس والارض في قبض و سماوات متويات بيمينه والارض جميعا في قبضته تاسو هم قسم شو بھائی وایا تل دلوا سلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ خیر ها گزارکه سلام ورحمۃ پینزم خدایا د پینزم کیس مکم نه ا د باز خلکو د پاره بشفاعتو کی درجات به بلند شي ای جنت لته خو درجه کما ده د رسول الله علی السلام په شفاعت بچته او چتو درجو له ورسی شپغم کیس مدار باز اور والا با اور تل هړوي الله حبيب بشفاعتو کی نو د صح اور نه با آسان اور ترا واستي شي لکه ابو طالب د نبي عليه السلام ترره دی په پسا خور کی په دوه ټولو مر خدمت کړي الله د حبيب د الله حبيب بشفاعتو کی او دی به یو آسان عذاب ترا واستي شي وم شفاعت دار الله حبيب بدلو ليو گناهونو والو ز پار شفاعت کی دا شفاعت د معتزله او خوارج انکار کوي اتم دار د تمام امتیانو ز پار به شفاعت کی دات قسمه شول او دې سره او دو لما نورم ذکر کری ممات فی المدینه المنوره سوک چې مدینه منوره کې وفات شو د دوام د الله حبیب خصوصي شفاعت کوي او چا چې صبر وکړ په تکالیف د مدینه ادا د الله د حبيب خار ده دل دې کې څوک بیمار شو تکلیف نه لوګ اوګې شو نو د مديني تکلیفونه چې شا برداشت کړي نو الله بد الله حبيب بد ته شفاعت کوي او راضی پور جوان نه تکلیفونه دل تم راضی کله وګکه کله تګکه کله بیماریږي خود رسول الله علیہ السلام په خار کې کې تکلیف راغې او بیمار شوې اتا په صبر وکړو د طالب خصوصي شفاعت کوي نو دا لس قسمه شفاعت ده دین علاوه ګور د امخله قران به شفاعت کوي د الله حبيب وي اقرا القرانا فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه قران للی دا قران به فرض د قیامت راضی او شفاعت بکئی ګور مومنان به دیو بل شفاعت کئ هر چا سره خې ګړه کوي و یو جنتی با جنت کی یو اور والا आवाज ور کی جے فلانیا یاد دینشی چت ته گشوی مادر ته بدر کړي وی اگر فلانه ضرورت دیو ما تعالی پورا کړو دا جنتی با الله لم توجی شي رب ته خو ما مدد کړه زه ته ګو مال او برا کړه نو رب وای کته و نو را بار به کم کړه د دې جنتی اغسترګي به پوښتای او رب را بار کا دا ګره خېګړې دا ارچا سره کوي څه کوي ارچا سره خې نیک کارونو کې کمې مکوي د امام احمد رحم الله وی مشهور جنازه وا تاریخ لیکلی زرګونو کافر او چوکته اسلام راړو بغداد نه جنازه وتا دوی دې روحل کو بډاګانو نارینه او زنانو په لاسو کې لوټی نیولې چې خلک جنازې له دسو کې وي چا په تاسو ګوځي دا څه کوي وای ک پرد کې احمد الله ته پوښو کې چې څه دی وروګي مونږ وای رب دې بام جنازه وا مونګم د خدمت لوټه لاسو کې نیولې امام احمد رحم الله لوی عظیم شخصیت امام او اهل سنت والجماعه وګوره د نیکای کار کې چې سره کمه اونکي هر قسمه خدمت کوي هر قسمه څه کوي پرمې مرګورو تالتا چې مونږ کې لري راځي چې دې ټول ناشو نو یو خبره مې ورته وکړه و یو سړی به طالبانو خدمت کولو طالبان خو ماشومان وی عقل لا پوخ نی دی بور پر خاندل کله وی زمون غوې سو شو ادا سو شو و یا خدمت والا لاړو خپش و زم ټوله رس خدمت کو بتا سره لغه وای سړی لاړو مدرسه کې خدمت پر خو و خوب وی نه خوب دلیل نه خو بشارت وی میدان د محشر قائم دی او الله د جنت او د دوزخ فیصله کوي نو طالبان جنت روان دی او بلوی زمگا خواه ایسا شو دیچه را پاسی دو تو بیویستا ویچی ارس واه خوزب دا اللہ دا دین دا خادمان سکو خدمت پا کوبا نگو را خدمت پا کار دی اللہ بس سبا سبب جوڑی د جنت د تلو دا پار دا پتنی لگی چی شیره وی پا دی طول عمر که بای او کار که پاگی با دی بخی پتنی چی شیره تا اوس تمخ یو واقعیا ما شو روکړو غو نیمه کې پاتې شه زبیدا د هارون رشید بیبي و یو نهر راسته د بغداد نه مکه مکرمه ته حاجیان ای بسکلی هغه وخت کې رویدا چې وفات شو چاولی دا خوف کې جلا سم معاملې وکا تا حضور دور کارونه کړی وې سم قبول نو وی الله وی بیت المال پیسي عطا په خلکو لنه رکن سو خود خلکو پیسي وی لکه اوس ګور تعالی روډ جوړ کو اخپل نومم پی وزیرو لیکلو نو دا د پیشیوی کرده ده پلار او دنی کوي د ملک پیشیوی ده خلکو پخپلو پیشوی در لسو کو پخپلو پیشوی تا لار جوڑا که پولی جوڑ کو نوی چی عرص دی قبول نونو ست کب زیکی ویزه جنت کې وی دا پس وی اوزل ما روٹای خوڑا او دی که موزین ازان شورو کو ازما سر سر تور نو ما چې د الله اکبر د الله د کبریا د اواز و اوریدو د هیبت د وجه نه پر پیدو شم نوړی مې د الله سونه غرزل زر زر مې سر پټ کو وای رب کریم مې زما د نوم عظمت تکړه ز جنت تزا نو ګره دا پته نه لګی چې په سبب مبخي دی وجنه په یو نه کای کی چې سړی کمېون کی دی مقابل د کفار او مشرکانو اغه شفاعت شرکیه ده لکه تاسو له سوره یونس کې براشه به ها اولای شفاعونا عند الله تا زمو خدایان زمو سفارشیان دی د الله روان دي زمو اوری نه د دې رات کینا مونږ بدای لوایو ادای با زمو دا کار په الله باندې کوي دغه دغه شفاعت شرکیه نفی قران کې راغلي سوره یونس آیات لې کې تلسم سوره زمر آیات لې کې دریم او دارنګ درې سلوي ختم سوره روم آیات لې کې یار لسم سوره الف لام میم سجدی آیات لې کې سلورم سوره شعراء آیات لې کې سلم نور سمرا آیاتونه دي چې هغه کې نفي کړې د مشرکانو د شفاعت شرکیه په مختلفو طریقو سره نفي کړې لکه سوره انعام آیات لې کې یو 15م او سلور 15م او یایم سوره طه آیات لې کې یو سنهم سوره بقره کې در لثیر شول یو سن درويشتم کې او اتم دیرشم کې اتم سلوي ختم کې تیر شو ولا تنفعها شفاعه سوره یاسین کې تیر شو دا مشرکان او شرکی شفاعت چې دا غي منه کړې لکه ګورې د سوره یاسین آیات درویشمه پارا کې ابتدا وګورې چې خبره لګم خېلې شي چې شفاعت شرکیه د مشرکانو ذکر کړي دي آیات درویشتم ګورای د سوره یاسین درویشتمه پاره صاحب یاسین خپل قوم ته وای اتخذ من دونه الهتن آیا اونی سمز الاود الله نا الهتن نور خدایان او معبودان ان یریدنی الرحمنو کچر ارادو لری زما بارکی غڑیر محربان ذات بی درندس تکلیف و مصیبت لا تغنی انی شفاعتهم نو فائدن شیرا کول ما تا شفاعت دی خدایانو شیئن زربر ولا ینقذون او نمی بچ کول شیب نگر آیات کی وئی من ذلذی سوک دیا وکس یشفعو چعب سفارشو کی عندو دا اللہ سرا الا بی ازنیه مگر رستو دی جازت دا اللہ نام قرآن کی یو پینزو مقاماتو کی لفظ دی ازن راغلے یو دلتا دے یو آیات دی سورہ مریم علی کئی و اتیائم سوره انبیاء کی آیات لکیه تویشتم چې شفاعت اذن دا پینځه کرت قران کې ده سوره سبا آیات درویشتم او سوره زخرف آیات د شپغتیایم یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا سویم دلیل شو بھائی سویم شو شپگم دے پوئی گی اللہ پاغا چی مخ کی ددوین دی واغا چی رست ددوین دی اے ما بین ایدیهم وما خلفهم بعضی مفسرین و سلف دا سی تفسیر کرے ما بین ایدیهم من امر الدنیا دنیا مونگ لمخی للا الله دې دنیا پټولو حالات خبردار دي وما خلفهم نه مراد غ امر د اخرت دي یا بعض علماء د دې عکس تفسیر کړي ما بین ایدیهم دا خیرت دې ځکه موږ ور روان یو او ما خلفهم نہ مراد دنیا دا پوئی گی اللہ پاغا چھ مخکد دی مخلوقات ندی وما خلف وما غچ رسو دی یعنی علم دما کاناو دما یکونو دا اللہ سر دے علم دما کاناو دما یکونو دا اللہ سر دے ولا یحیتون بشیئم من علمه احاتا نشی کول دا مخلوق پیوشی من علمه علم نہ مراد دلتا علماء و معلومات تی احاتا نشی کول مخلوق پس شی من علمه دا اللہ دا معلوماتنا علم پمانا دا معلومات دے ذکر کم علم چی دا اللہ صفت دے نو لا یتبعضو اغی کی بعضیت و جزیت نرازی یا بازی وی علم نمراد دیده کې علم غیب دی لکه امام فرا بغوی پا معالم التنزیل کی وی احاتا نشی کول دوی پس شی سرا من علمه دا اللہ دا غیب دا علم نام الا بما شا مگر آغا چی دا اللہ خوخشی و پیغمبرانو تا داغی وحیو کی نگور دا آیات بدا سی ماناشی فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول یاد علم نہ مراد معلومات تھی یاد علم نہ مراد علم غیب دے الا بما شاء مگر اغه عمر شد الله وخشی اذا مخلوق او پیغمبرانو کو سمر علم دے خدا الله دے علم مقابله کی دا زرغن تے تاسو تو راشی بخاری شریف کی موسیٰ و خضر علیہ السلام سفر کولو کشتی کی ناسی او چرچن رالا او مخوکے پا سمندر کی وردو باکا نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی ویزما استا علم دا اللہ پا علم کی ضربر کمی ندی روستے لکو گو ردی مرغی مخوکا پا سمندر کی وردو باکا سمر کمی را گئے ہیں نو د پیغمبرانو علم کلویم دے خود الله دے علم مقابله کی اید الله دمره علم دے او دمره کلماتی دی تاسو له برس راشی قران کی وې د دنیا دا ټوله اونیک ک خلم نشي او یو سمندر نسیاهی شي ورپسې و نور شي سل شي زر شي پلکونو شي نو دا سیاهی وم ختم شي دا قلمونه په لیکلو به زری زری شي ما نفدت کلمات الله خدا الله کلمات به ختم نشي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هاته نشي کوله دا مخلوق په یوشي سره د الله د علم نه او د الله د علم د غيبونه مگر هاغ چې د الله خو خشي وسع کرسیه السماوات والارض او فراخ د کرسی د الله د اسمانونو زمکونه اې د کرسی بارک صحیح روایت راغلی خو موقوفا خدا په حکم کې مرفوعا دی حکم کی راسدی مرفوع عنی ابن عباس رضی اللہ عنہما راغلی ایوی القرسی موضع القدمین والعرش لا يقدر احد قدره دا حدیث عبداللہ ابن احمد په سنت کې ذکر کړي ابن خزیمہ په توحید کې ذکر کړي او دا حدیث صحیح دی وای کرسی زید قدمونو دے او عرش داغی پان دازه خو یو تنم قادر نه لے دا ابو موسی شری رضی اللہ عنہ نم راغلی او دا حدیث علماء او شیخ المانی په مختصر العلو کې وای چې دا حدیث سندن سره موقوف دی خو صحیح دی. ابو موسی شری رضی الله عنه الکرسی موضع القدمین وله اتویت کا اتویت الرحل کرسی زید قدمونو دی او دا داسې کړچیږي لکه کی جاوا او کټ چې څنګه کړچیږي. نو کرسی د الله مخلوقاتو کې کرسی او مخلوق دی د اسمانونو ازمکه جټول راجما کې هغه کې داسې دی لکه په اولوي میدان کې زرغون تشه او غرزول او بیا دا کرسی او اسمانونو د عرش مقابله کې زرغون تیلی. نو فراخ د کرسی د الله د اسمانونو د زمکونا حضرت علماء یو حدیث ذکر کړي جابر رضی الله عنه کله چې واپس رااله مهاجرت البحر مهاجرین د سمندر رسول الله علیه السلام تا اے صحابه دوه هجرتونه کړي بازه بازه کله چې مکه مکرمه کې د کفار او د تکلیفون تنگ شول نو د الله حبیب نه اجازه تو غوښتو چې را د حبشی او نیک بادشاه دی نو کوم غل ته هجرت وکړو نو لاړل ډیرو خلکو حبشی ته هجرت وکړو سمندر پار لاړل اول ته نجاشی صحابو ته زه ورکو ډیر په قدر عزت باندې او پر رسول الله علیه السلام غیبانه ایمان راړو داد الله د حبیب د مظلومیت دور ابیا په مشرکانو شکایت مو کو تاسو له احادیثو کې براشي چیرې دا شریعت تاسو ملک لراغلي نه ربي غخت الله غي مشرو جعفر رضی الله عنه جعفر الطيار نو ډېر تپوسونه او کلیو تپوس پکې دا مو چې تاسو دا پیغمبر زمونږ عیسی علی السلام بارک سوې ناغور ته دې چې راتلم یو صورت نازل شوه نو دا د مظلومیت او د درد دور دی. جعفر رضی الله عنه سوره مریم لستو او نجاشی بادشاه اسحمنو مې د درباریان امناس کی نو چې د سوره مریم ختمولو دور او جړل چې ګری او کړو انو ته ټول په اوخو باندې لواند شو و اذا سمعوا ما انزل على الرسول ترى اعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق دا دغه خلق مبارک نازل شوه ابه او حسن راوا او صدا سلا سکیونی وی قسم می دی په ذات د الله چې ستا سو کتاب او پیغمبر دی عیسی علی السلام مبارک دم رقمه زیاته نه کړي حق خبرې کړي ایمان راړو د الله حبیب په دوانه غیبانه جنازم کړي دوانه سکړي غیبانه جنازه نور په صحیح سند سره غیبانه جنازي ثابت نه دي خدام ګوره په دې فروعي مسائلو کې یو فروعي مسله ده نو که چاو کنه څنګه کافر نه کوي ګوره اپای هي وې پلاني موږ غیبانه جنازه کړي په ټول مليان ور پسې لګیا دي دا خو امام شافعي رحم الله مسلک نه اوسم وې غیبانه سکیږي جنازه کیږي حدیث دلیل اگر جام علماء وی جنا رسول الله علیہ السلام دا یو کړي نور په زورګونو سونو خلق صحابه وفات دي او غیبانه جنازه نه کړي خو مسله سوا مسله فروعی دا فروعی مسله کې چې څوک جنگ کوي دا جنگ کون کې بی دین لري اوس حرمین شریفینو کې باز اوقاتو کې زمونږ د ملک سوقم جمری غیبانه جنازه پې نه کوي خو زمونږ ضیاء الحق صاحب داغه دا سعادت او وفات شونو مسجد نبوی او مسجد حرام کې په غیبانه جنازه وشو مخبل موجود دي ګلار شي جنازه غیبانه دا امیر المدینه وفات شو ټول مسجد نبوی موږ هم پکې جنازه او غیبانه دا می طالبان نه تاسو دای وی دا ډیر نیک سره او سورې پس په جامع لراغه او د طالبانو دا ارشی سبې کولو تاسو په کولو وسم دی په لوګره خلکو دی ملکونو کې جوګره حیران بشي دا اوس موږ عمرې له لاندو مسجد نبوي کې سما شومان ناشتو ټول یو شانتي جامي یو ټول واړو واړو بای چیرته دا سوپ دی نو بیا مې بچینه ته پوسو کوم چې ما شومان غټول یو شانتي جامعې چولی اټول واړه دي وېدا امیر المدینه د ټول سعودي حکومت یتیمانان را جمع کړی ایته انعامات ورکړي د تربیت فکر کوي دغه ملکونو کې اوسم داسې خلک شته مسجد نبوی کې ډېر شه ماشومان ناس یو ځای وګر زیدل جامع میو شانتی وي ورځې تعجب کې واښولم وېدا امیر المدینه گورنر د مدینه منورې د ټول ملک یتیمانان سکړي را جمع کړی وي او سم داسې مشران چې دې یتیمانانو په سر سکای لا سراخ کی نظام مهاجر د حبشه چې واپس رالل مدینه منوره ته رسول الله علیه السلام ته رضی الله حبیب ورته انا تحدثونی باعاجیب ما رایتم بارض الحبشه ویرا له بیان نکوي س عجیب شه چې مو پزمکه د حبشه کې قتلې سناشنا شیخ مقتل امالم بیانو کئی پیغمبر علم الغیب نی قال فتیتم منهم یونو جوان پکی ہوئی بلا یا رسول اللہ ولینا اللہ رسول مجل تکم ناشنا تیزون قتلی نداغی بیان بوکو بینا ما نحن جلوس دا صحابی ورتوی قربان منگا ناسو مرد بنا عجوز من عجائز رحابینهن یو بوډای تیر شو او دا د دی په رهبانو کې وا تحمل على راسها قله من ماء یو مټ دوی دی په سر کړه ودي بوډای او تیر فمرت بفتن منهم یو ځوان ناس دا بوډای پتیر شو او ډک منګې اغي سر د پاسه ایخه فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها لديو ګوله والله سوا شولو او داسې دیکه ور کناره وګرځي دا مونږ ته مات شو بتوي شوې کله چې دا بډای راپورته شو نو دی نو جوان ته وکتل فقالت سوف تعلم يا غدر اذا ودع الله الكرسي وجمال اولین و الاخرین دا حدیث دی پا ذکر کرو وی اے دو کباز زرده چی پوی بشی چی اللہ با کرسی کی دی او اولین و آخرین برا جمع کی و تکلمت الائدی والارجل دا لا سخبی بخبری کئی بما کانو یکسبون چاچی سکری فسوف تعلم کیف امری و امرکا عنده غدن تعالی و پتو لگی جی سب آزا ماؤز استاو دا اللہ بس معاملے یا مظلوم دے ظالم لوئی پوشوئی اللہ بکی دی کرسی رسول اللہ علیہ السلام جی دا خبر واری صدقت صدقت بڑی رشتیاوی لی بڑی رشتیاوی لی کیفا یقدس اللہ امتا لا یوخذ لزعیفهم من شدیدهم اغه امت با الله څنګه پاک کی چې د کمزوري بدله د ظالم نوالي اے الله به ټول مظلومانو بدله شان اخلي د ظالمانو نه پرز د قیامت دا د ابن ماجه حدیث ده امام بوه سری وی اسناده حسن او ابن حبانم دا حدیث ته صحیح ویلی نگو را اللہ با کرسی کی دی و اولین و آخرین برا جمع کی نتا سواری دل دا موزع القدمین دی صحیح احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام دا قرآن تفسیر کئی واسع کرسیوہو فراخد کرسی دا اللہ دا اسمانونو دزمکنا ولا یعودہو حفظهما نستو ما نکئی نستڑ کئی اللہ لرا حفاظت دی دوارو آسمانونو دزمو کو حفاظت استڑ کئی نا وہو العلیو دا اللہ اوچد دے دیکی صفت علو اللہ تثابت دے ادا برستم رازی وہو العلیو دا اللہ اوچد دے د ټول مخلوق د پاسه العظیم اولوی دے نو دا آیات الکرسی وا اللہ دے منگو تاسو لسعیز دکی او د دې په معنا او مقصد مو دیم پوی کی دا د قران په دې ټولو آیاتونو کې دی توي اعظم آیا ټولو کې لوی آیات ته او دا د توحید خزانه لا دا ګور فرض موږ په سیم لولای د شپې چول د کیږي او مل لولای الله به شیطان نس کوي حفاظت وکړي الله به س کوي د شیطان نه حفاظت وکړي لا اکراہ فی الدین نشت دے زور پا دین کی دین نمرات دے دے کی عقیدہ دا امام جساس وی الدین فی هذه الآیا الاعتقاد پا عقیدہ کی زور نشتا و نپا کی زور چلی گی دیو جل چاہتا سے نشوئے لے چی پا زوری مسلمانے ذکاو په خلق کلمه وای نو پزړو حضور یو د زرد خاون چلیږي کده بل چا په چلیږي نو عقیده کې زور نشتا سو پزور نشي مسلمانول او نه د جهاد مقصد د دخل کو پزور مسلمانون عمر رضی الله نو یو زنانا او یو کست دعوت د اسلام ورکو نو غین کارو کو نه غیو فرمایل لا اکراه فی الدین نشت دے زور پا عقیدہ کی یو زور دے پا احکاماتو کی تے مسلمان شوی اس مز نکے نور دے دن کارون نکے نتاثر حکومت اسلامی با زور کئی وغا زور بیم دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق وی نشت دے زور پا عقیدہ کی قد تبین الرشد بیشک سرگن شوی دا سیل آراء و ہدایت من الغید کگینا فمن یکفر بالتواغوت چاچ انکارو کود شیطان ناو تواغوتنا دا اول ذل منگتا لفظ تواغوت را اصولو کی منگزے پزے دی تفسیر کرو دا با بار بار رازی نو دیدے کزان پی فوکائی تواغوت یا شیطان توائدام دگنو صحابو نا منکول لے چا چې انکار وکړ شیطان نا او د دې د ثابتارینا یو قول دام دام د سلف قول له وای دا کاهن ته وای چې دا داوی کوي چې ز په غیب پوېږم او پټ شه معلومو چون کې الله او رسول وای چې دا دروغجن دی نو د انکار وکړل زما سو کوئی مراد تی جادوگر دی تا درم قول لے تواغوت ستا ہوئی الساحر امام مالک رحم اللہ ہوئی امام المدینہ امام دار الحجرہ ہوئی کل ما عبد من دون اللہ تعالی ہر غشے چما سیواد اللہ نے عبادت و بندگی کی دیتا تواغوت ہوئی دیتا تواغوت ہوئی دیوانی وشکال رات لو چه دا خوڑیر خلق دا انبیاء و اولیاء و ام عبادت کئی نو العیاذ باللہ ای تب ام تواغوت وئی نو علماء لکنی نا تواغوت آغا پیغمبران اولیاء ندی چه خلق عبادت کئی تواغوت اغا شیطان انسی او جنی دے چاچ دا ولی او دا بزرگ دے عبادت لا رخولی چا چې دا الله رخولې هغه تواغوت ته هرغه چا چې انکار وکړ تواغوت نا و یؤمن بالله ایمان او ساتلو الله فقد استمسک نبشک د منګولیو لګولې بالعروه الوثقا فکړی مضبوطه باندې مضبوطه کړی پلاسو کېرولې و اوروت الاسقا سده وی ایمان امام مجاہد وی مضبوطا کڑی سده ایمان سوک وی مضبوطا کڑی سده قرآن سوک وی مضبوطا کڑی سده اخلاص کل حق عقیدہ د منګولیو لګولې په کړی مضبوطه بانې لن فسوا ملها چې نشته د ماتې دل دې لپاره دا کړی ماتی گینا دا انکسار ثوی ماتی گینا لن فسوا ملها نشت دیس ماتی دل دید پارا واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کیو پوہ دے اللہ ولی اللذین اللہ دوست دہاغ کسانو دیا منوچ مومنان دی یخرجهم اباسی دوی من الظلمات دیتیارونا الى النور رناتا والذین هاغ کسان کفروچ کافر دی اولیاؤهم التواغوتو دوستان د دوی شیطانان دی یخرجونهم روباسی دی من النور درنانا الى الظلمات تیروتا اولائک دغ کافر اصحاب النار خاوندان و اهل و مستحق دور دی وهم فیها خالدون وی بدی پدی اور کے امیشا دا اول ذل لفظ ولی منتراغ ہے ولی چا سوال اے قرآن عرص خی او دا عرص ندی بی غمہ کی شرح فقہ اکبر کی ملا لقاری رحم اللہ پیو کم اتیائی مصفہ کی دا ولی دا سی تعریف کرے ہاں گوری جسوک بے ولی کی بھائی الولی هو العارف بالله وصفاته ولی چاته وی هو العارف بالله چې دې پی جنی الله او د الله صفاتونه پی جنی بقدر ما يمكن له په دومره انداز چې څومره د پی جندل ممکن دي او ولی چاته وی المواظب على الطاعات الله پتابدارو همیشه والے کای مسچکای همیشه کای روزه نیسی همیشه نیسی دا سکاری ټنګی ټنګی نه لري لکه باز خلک یو ټنګه موضوع کی ابه پریزی المجتنب عن السيئات او دې د ګناهونو نه اڑخل لري المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات اده مخړی د دنیا په خواهشات او لذاتو کې ورننوځینا لکه چې ورننوته بیا راوتل ګورګران کار دی سیوا د الله د فضل نه سړې په ورس نشی راوته دغه شان تعریف دلته امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې کړه دا غي الفاظ داسي ولی الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح ولد الله منا غسوک دے يكون آتيا چیوی دے راتلن کے بالاعتقاد الصحيح پس ایقی دے سرا المبنی للدلیل چدا سیقی دا پا دلیل بنالا ویكون آتيا بالعمال الصالحا اولی چاہتا ویجدے نیک ملون کئی على وفق ما وردت به الشريعت څنګه چې شريعت ویلي هغه شان د سنت مطابق کوي او قران هم د ولي تعریف کړي قران هم شکل د ولي تعریف کړي لکو ګورئ تاسو سوره یونس ګورئ الله په خپل د ولی او جامع تعریف کړي سوره یونس یو لسمه پاره کې راځي آیات ګورئ داغي دوش پیتم او درش پیتم قران د اولیاء او تعریف کړي الا ان اولیاء الله خبردار بیشک دوستان د الله لا خوف علیم نبی سیر په دوی پزن کردن او قبر اخرت کې ولا هم يحزنون او نبوی دوی غمجن. دا اولیاء سوگ دی وی اللذین اولیاء کسان دی آمنو چی ایمان روڑے دے, ایمان شریف مراد دے, اے دی ایمان پا موصوب, دا شری ایمان پا صفت موصوب دی. وکانو یتقون, او اولیاء سوگ دی چی امیشہ دی تقوا اختیاری, امیشہ دا اللہ وامر منی, امیشہ دا اللہ دنا فرمانو نزان بچ کئی. نگور سوک چی مومن دے او امیشہ تقوی دار دے, دتا ولی وی سمبر چی دتا تقوی سیوا کی گی دمر بے ولایت سیوا کی گی. او دا سورہ انفال کیم دی دا ولی تعریف کڑے رے نہم پارکیو گو رئی سورہ انفال نہم پارکی سورہ انفال گورئی آیات د سورہ انفال گورئی سلور دیرشم نمبر د نہم پاریا خیرنے مخدے وما لهم سشیوی دی مشرکانو لرا اللہ یعذبهم اللہ دا چه اللہ بدوی لسزانو ارکی وهم یسدون عن المسجد الحرام اعلان کړي خلق بندي د مسجد حرام نا وما كانوا اولياءه یو معنا دا ندي دا مشرکان دوستان د الله کافر مشرک چې شرک دې پکې دې د الله دوست نه وي وما كانوا اولياءه ندي مشرکان دوستان د الله ان اولياءه الا المتقون کلام دائر کو بین النفی والاثبات حصر او اختصاص فائدہ کئ ندی دوستان او اولیاء د الله مگر تقوا دار شرک نزان ساتي حرام گناهونو نزان ساتي چا کی چی تقوا را نداد الله په اولیاء او کنه دغه شان یو یا سوره اعراف کې مرزیدان سرولی کئ 196 نمبر وهو يتولى الصالحين الله نیکان په دوستۍ نیسی ور قران او سنت خدا وی ولی دی لوي اخلاق سویرو دی ولی هغه چاله وی چې لوسی با بای وای په واکر را روانو تاسو را تاسو په دې کلی یا زمون په دې کلی چې ولی په هوا کې والو ته صبر کورو نه صحیح کړ ها دلالا قتل جائزو وی ولی سی جی پاوا پالو سی اصو کوئی ولی آغای چی پا دیوار کینی او مار پلاسو کینی ولی دیوار ٹکی او روانی دا تعریف دا ولی آنے سو گورا جاہل تا ولی وی اغریب لکلیمہ نور جی ارے وی دا وی دا رسیدلے ګور جاهل سړی ولی نشی کېدې موز نو ورزي کلمه نو ورزي دعای قنوت نو ورزي مرقات کې مولا علی قاری رحم الله وای متخذ الله وليا جاهلا جاهل سړی الله ولی نګر ځای اخو نافو وله الله نپی چې متخذ الله وليا جاهلا نافو هولی نشی کېدار له لیوانې مولی نشی کېدې ورا یو سړی لیونه دې دماغ کار نه کوي نو د ته مرفوع قلم وای خو دې ولی نه ده لکه یو سړی لیونه جامع مامي غرزوري بربند ګرځیدای وای دا مرتبه نه رسیدلې نو که یو سړی روغ دې او جامع ویسي او عورت اخکاری دا خو فاسق فاجر ده نو ته د الله نافرمانه ته ولی وې او کلی ونه ده نو بیا مرفوع قلم نه خولی نه ده اوبه کسی جوړی کړی وای دیوانه بابا ها تاسو وای څنګه وای لیونی له ولی نه وای دیوانه بابا وای لیونه ولی ده یره چې پر خونه وای دغه موز نو کول اور دی وای بیا ول ځای موز بکینو یا غسل خانه له ورنه نه وته وای چا دیوانه بابا غسل کوي ډیر وخت تیر نو او یغه کول می راسته وی دی وینځلی وی چې موږ کوم نو الله او رسول ویلی چې کول می به بیا خو تاسو ټول کول می وینځای ار واخ باندې ډاکټر و درولې چې پریشن دلو کې کول می وینځا به را ګاندی نو په شریعت کې د کلمو وینځل دن نه نشتا دا کسی جوړی کړی ها او یو غر کې یو غټه غټه را نو هغه سورې کړی وې دا د تسبیحات یو تسبره څه په کې خبره باندې دا د لیونو خبرې دي دا د ناپوه ملنګانو کلندریو خبرې دا د الله او د رسول خبرې نه دي لیونه ولی دي جاهل دا ولی ني ولی بسوي او الله پیجنی د الله صفات به پیجنی او بندن خواش اسانه خبره ده که څوک ایمان نه لري خبر او که دین نه لري خبره ما تاسو له مخه واقعیا او که مکی شیب شي وي وي د دوه ډلو جنگو د اختر پرد یو یې مونږ ملا به مسکه بل مونږ یو خيار خلکو له اختر رد د جنگ مکه وي او اتفاق راغی او پیر شه مز لراغلو وي دې به موزو کی وي پاغنا وخت شو اغه وې زنه کوم خلک وي جنگ ختمي کی خامخا به کی مریدانو له ورا شي کار مې سره ټول سره جدا شو وی دا اختر مو څنګه دی دای ولې تا موږ له اختر مو خولې نه لرو نو ګور دا دام سي دی وي پیر سي دغه لر رسیدلې او ګور دا الله اکه زمون یو برګره والله دی وبخي اوس وفات ته زمون د درس ډېر خدمت کړو ناغوي ز جیل کوم یو پیر سي بمراغه ازمون غاجي حکومت ته و یا پیر سره د پړای برادر نه کې نو یو 24 غنټې مخه ل پرتی وی د پړای به ټول راځه ګولې نو چې دا و تاریخ خبرته پیر شپ دواره نه کوا مسلمان به وجلې جبري شپ بل وجنبا چې باروز به څو کم چې بل مړک نو ما یو زره غلې وی چې دا تسکه نو ما له وی ته خو به جیب سره وی ما پوی دای پوی ککنا وی ګوره دای د ښکاری چې ما مخې له ډو دپړای په دې بیا وای دا واره دا کاوه نو دای پوی کما ما مو پوی غدای پوی دې نو کله ما مخې له قران پروت وی وی دا خو نیک سره تلاوت کوي وی دای له پسر دپړای پر دې ټول رزق غو ا دې بیا مو یما د پارا سوکا ما د پارا دعا وغواړه نو ګوره خلکو د داسې خلکو نه سجور کړي دای دې اولیا د قران او سنت نه خلاف خبره ده الله ولی الذین آمنوا الله دوست د هغه کسانو د چ مؤمنان دی روبا سید د تیرو نرناتا دلته ګور آیات کې اشکال دی او دا غي علما او مختلف جوابونه کړي وای روبا سید د تیرو نرناتا نو اخراج خو مخ کی دخول غواړي نو لې مخې په کفر کې او جراغې نه تیرول راويستل ها اشکال باندې پوښوي نو دا غي او جواب علما او دا کړي چې ځنه مؤمنان په کفر او تیرو کې الله ورته ایمان توفیق ورکو او د تیرو د شرک او کفر نه ایمان ترويستل دې کې ټول مؤمنان نه دي مراد بلکې بعضه ته مراد دي او جواب علما او دا کړي زم جواب دا دي ظلمات نه مراد شبهات دي او ټول مؤمنان مراد دي ګور کله مؤمن لم شبه راضي وسوسه راضي الله دوست دا کسانو دي چې مؤمنان دي رو با سیدي من الظلمات د شبهاتنا ایلن نور رنا دی مانو دین تا شبهات کله مسلمان تم راضی لکا علامہ نصفی مدارک کی دیرے کدا سے مانا کڑے روباسی د ظلمات د شبهاتنا رنا دی دین تا سوک پا دی دو جوابونو پوشوئے یو درم جواب دارے آمنون مراد مومنان ندی بلکہ آغا سوک دی چی آغای دی ایمان اراد لرلی لکا اللہ ما دوسی وی والمراد بهم من اراد الیمان او ثبت فی علمه تعالی ایمانو دینا مراد آغا سوک دی چه دی ایمان اراده لری یاد الله په علم کی دی چه دی با ایمان روڑی نو الله دی د تیارو د کفر نرویستل آغا رنا دی ایمان تا آمنون مراد سوکو من اراد دی ایمان دی ایمان اراده لری لا مومن نده یاد الله په علم کی دادی چه دی با مومن کی سلورم جواب داده چې دې کې اخراج په معنا د منع ده نبیانو وشقال ناراضي الله ولي الذين الله دوست د هغه کسانو نه آمنو چې مؤمنان دي يخرجهم من كيد وي بچ کوي دي من الظلمات د يرود بي دينينا الى النور رناد دين او اسلام تا والذین کفروا کسان چې کافر وي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی شیطانان دي یخرجونهم روباسی دای من النور الى الظلمات درنا نتیروتا دلته سوال دار دي چې کافر سره رڼا کوم ځای وا چې دې تی رويستو تی رولا دې دې کې نور فطرتی یادای د فطرت رڼا یادای لکه فطرت الله اللتی فطر الناس علیها سوره روم کی رازی او حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی کلو مولودی یولد علی الفطرہ هر ماشوم پدین فطرتی پیدا کی فابواہو یوہودانیہی او یونسورانیہی مور اپلار دچانا یہودی جوڑ کیو چانا نصرانی نور نمراد اغا فطرتی نور دے او یولد علی الفطره د فطرت علماء دومره معناګانی کړي چې یو کتاب ته جوړیږي خو غره قول پکې دا دی چې فطرت څه ته وایي الله یو استعداد او طاقت یې په دې زړه او دماغو کې هر ماشوم چې پیدا شي کدل چې غلط تعلیم ورنکو نو دې بد رب منلو تا دغه استعداد او فطرتی قوت مجبوره کوي خرست و غلط تعلیم دو والدین و راغے ایتا سا سی قوام التا مخی راشد التا راشد مخی راشد مخی تراغلی امروست و یجید دلتا ہی دلتا راشد دلتا راشد تکی دیل اگا مونگ سوگی دار مکر رکڑے جی گورا اتل آوید ترجمی شوکی نتازوز ترجمہ کم که کسا ہی وام دے پنی مکر آگے دا دا منزور طالب دے دیر نیک سڑے دے وی ترجمی سرمی شوک دے اس قرآن والا مکر دے گوری آپ علا کدا سی شوک دے دینورم شنو بس فن بھو کیا علم ترت گورنا الالذی حغ کستا حاج ابراہیم چې جګړې کړې وې د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه د ربه دا ضمیر یې ابراهيم عليه السلام سره جېره پبارد رب د ابراهيم عليه السلام کې یا فی ربی پبارد رب د دې جګړه کوونکی کې ادوان خبرې درستی ځکه الله رب د ابراهيم عليه السلام مو او د دغه جګړه کوونکی کافر بادشاه رب مو ان آتاه الله الملك دا چې ورکړی و الله وته بادشاہی اذ قال ابراهيم یاد کا غوښ فرمایلی ابراهيم عليه السلام دې کافر بادشاہ تا ربي الذي رب زما غزاد ته يحيي ويميت ژوند کول کوي او مړ کول کوي قال دې کافر بادشاہ ویلی انا احی و امید زم جوندی کول کولشم و امید اومر کول کولشم قال ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ بِشَكَ اللَّهَ رَوَلِ نُوَرْ مِنَ الْمَشْرِقِ دَمَشْرِقِ نِرَا خِجَئِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ نُتِيرَا وَلَدَ مَغْرِبِ دَتَرَفْنَا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ حیران کڑے شوی واغا کس چی کافرو واللہ لا یهد القوم الظالمین الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا. آیات ته سوچ کوي لفظي ترجمه مو اوریدا دا نمروز عدل ته امام مجاهد وي وي ملک الارض اربعه سلور کسانو د ټول ازمکی حکومت کړي مؤمنان او کافران دو پکې مؤمنان او دو کافرو. مؤمنان شوکو سليمان عليه السلام او ذوالقرنين دې په ټوله دنیا حکومت کړي. رامغه تاسو له وای چې ګورا ټوله دنیا باندې حکومت غوښ د خار او د لاندې پراتی په دنیا غره دوکه نشي. او دو کافرو یو نمرود او دویم بخت نصر. امام مجاهد دا قول امام بغوی په معالم التنزیل کې ذکر کړي. او نمرود په دال او زال دواړو سره علما وای نمروز او نمرود. ابراهیم علی السلام ورته زما غرب دی چې هغه مړی ژوند لیکي مړکول او ژوند لیکور په دې زم مړکول او ژوند لیکول کول شم. ابراهیم علی السلام دیو دلیل نبل سلاړو دیوانه دا فلسفی والا او علم کلام والا اعتراض کوي چې د یو دلیل په ځای پر خپل تواورې دو نو د یو دلیل په ځای پر خپل او بل ته اورېدل وېدا خود مناظري په اصول کې کمزور غنته خبره ده. دا علماء دا جواب کړي سو خوي وي جواز دې د انتقال د مجادل من حجه الى اخرى اوضح منها. اې یو مناظر یو دلیل خو دې د اغه دلیل نه بل لاړو اغه د مخکینی دلیل نه ډیر واضح ده. نو آیات دې خبرې دلیل دې جواز خو مسئله کې د اهل علم اختلاف وو. بعض علما لیکلي آیات د دې قبیله نه نه دي کې انتقال دې د مثال نه وی زما رب مړکول او ژوند لیکول کوي. زما رب مړکول او ژوند لیکول کوي د مثالو نو دا غین او زه مثال دا نور راخیږي د مشرق نه په مغربي غورځي. امام رازی رحم الله وای او حافظ ابن قیم رحم الله وای فال جواب الکافی کی ویلیس هذا انتقالا کما زعم بعض اهل الجدل. دا دیو دلیل نبل دلیل سا انتقال نلے لکا سنگ اهل الجدل او فلسفی والوی بل الزاما على طرد الدلیل ان کان حقا. دا غم الزم کئی پیو بل دلیل اے وی زم جون دی کول امر کول کولیشم نوی کتا دا سی کولیش غطو بیانور براخ جولیش دا دلی مخ کی دلیل تا تمرا سوک بھی پوشوئی بھائی. امام رازی رحم الله وای فالحق ان هذا ليس دليلا اخر ولا مثالا بل هو من تتمه الدليل الاول. ذا اول دليل تتمدا وای دا غي وجه سوا وای الله زما رب غدج جون لیکول مرکول کای نو دی ملحد او دهری او کافر یو شبه خالیه پدی وارده کا دا ته د په خیال کې او شبهه وا چې مړکول ژوند لیکور خزم کولې شب. نو ابراهیم علی السلام ورته مثال بدل کو مثال ورته بدل کو. دا د عام اهل المقول له خدا سلموي د نور الانوار دا قیاس ویل ډیر ضروری دی. د نور الانوار مبحث الاجتهاد کې موږ سره کوم نور الانوار د 265 صفحه دا او حاشیه ديار لسمالا وی اصل کې د مناظری اصول څه دي خبرې ته خیال ورسېد. یو مخبل داوا پیش کی او بل مخبل داوا پیش کی. ابراهیم علیہ السلام داوا چې زما رب اغزاد دے چې ژوند کول او مړ کول کوي. د دې کافر نمرود داوا چې زم ژوند کول او مړ کول کول شه. د دوه داوی مو پیژن دي. ابراهیم علیہ السلام په خپل داوا دلیل پیش کو او کافر په خپل داوا د دلیل نه عاجز شو. څوک پوښوي په دې مسله باندې د مناظری اصول څه دي؟ تاسو داوا د اول به جمع دا داوا را نو بل به جمع دا داوا را. د ابراهیم علی السلام داوا زما رب غزاد دې چې ژوند کول مړ کول کوي دا اغه دلیل نه دی بلکې داوا را. او کافر بادشاہ وای انا اوہی و امید دا داغه داوا را. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. دا د ابراهيم عليه السلام په داوه دلیل له اکافر د دلیل نه عاجز شوفه به تل ذی کفر دی باندې نشه اشکال شتا او خبره سرګنده دا خبره سره سرګنده دا. ای وای دي چې اهل علم یو دوه خبرې کړي دا اوریدو قابل دي. و ابراهيم عليه السلام ورته وای زما رب د مشرق ننور راخیږي په مغرب غرزي زتی روخیږي وکنه د مغرب نه په مشرق غرزوا. و د دوه خبرې کولې شو خوې نکی. یو ادا چې ویلې شو چې دا د مشرق نه زرا خېجوم او په مغرب غرزوم زست عرب دی د مغرب نه روخي شي او ځکه هغه غونو کو چې دل دا یقینو کې چرې دا جواب نو الله به سبا روخي شي په شرمړو په شر بیت الله قادر دې کړې قادر مشرق نه راخي شي په مغرب نه روخي شي ادا سي منوي چې دا خزر خېجو ځکه وي مشران موجود او نمرود لا پیدا نو چې دا سي مشرانو نو شرمې دو کدی وای چې دا خزر خېجوم د مشرق نه په مغرب غرزوم نو کای دی هر نشو لولې خو چې دروځه ته کولا پیدا نو ویجدا د مشرق نه راخته په مغرب غرزیدو کو پوی نشوي په سوال باندې نو شرمې دو چې هرکه داخلك سوي دي نشي ورا پورې وو خاندي چې ته کولا پیدا نو او د انور د مشرق نه الله راخېږي په مغرب غرزي فبوهت الذی کفر حیران کړي شوی هغه کشغه کافر والله لا یهدی القوم الظالمین الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا. وګور آیات کې وایي چې ظالم له هدایت نکي کافر مشرک له اعلان کې ډېر خلک دي کافر مشرکان او اسلام راړو الله ورته هدایت وکوم. اشکال باندې څوک پوښو پای ها دلته دا غي جواب ده چې الله هدایت نکي مادامو مقیمین علی کفرهم وظلمه. یو ظالم چې په ظلم اختره په کفر اختره الله ورته هدایت نه کوي خو چې د اسلام راړي او د توبه وستا نو الله ورته د هدایت توفیق ورکو. او کلذی مر علی قريه وهي خاویه علی عروشها. دا یو بل مثال ذکر کوي. یا پشان دا غکس چی آغا تیر شوی او پیو خار وحی خاویتن او دا خار را غرزی دلیو علا عروشی ها اثرد چتنو دا غینا. او دهی خاویتن علا عروشی ها دا لفظ ببار بار رازی نو علماو دو معنی گانی کړي خاویتن پا مانا دا خالی والیم رازی دا خار خالی پروتو علا عروشها سرد دین چی چتون رو رمتو چتونا او بنگلی روغی وی خزوکو سیدن کی پکنو یادا مانوی خاویتن دارا غرزی دل والا عروشها سرد چتون دا غینا قال ویلیو دی تیری دن کی انا یحیی هذه اللہ سرنگی راجون دیب کی دی کلی والو لر اللہ بعد موتها پس د مرگ د دوینا اور آیاتو گد دے لگی لگی سے تفسیر تے گو رائے دا تیری دن کے سوکو او دا گورا پامخ کی بانیات فی علم ترے لِلَّذِي حَاجِ عِبْرَاهِيمَ اَوِ الَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ دا تیری دن کے سوکو نو دا عزیر علیہ السلام لکہ دا قول دا علی کرم اللہ وجہہونا منقول لے او دا قول دا ابن عباس او دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم دے او دا دا اکثر مفسرین قول لے چی دا تیری دن کے سوکو ہاں عزیر علیہ السلام او دا قول صحیح دے ابن کثیر موی وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورِ مشہور قول دا آیات پا تفسیر کی دا دے چی دا تیری دن کے عزیر علیہ السلام امام نصفیم په مدارک کی وی والاکثر انه عزیر علیہ السلام اکثر علماء په دیوی چې دا عزیر علیہ السلام او هر چې دا کله دې نو دا بیت المقدس او په دې تیریدو دا بخت نصر ټول روان کړه او خلک یې قتل کړیو ټول خلک دې دې قتل کړیو نو تیری دن کې دا الله پیغمبر دې چا چې وی دي چې دا کافر او غکول علما او ضعیف ګرځولې هغه قول ضعیف ګرځولې نو ګره داخل بیت المقدس او تیری دن کې عزیر علیہ السلام دې او دا بخت نصر روان کړو خلک قتل کړیو د دې پیغمبر د انبیایو یقین وی چې الله په مړو ژوند لیکولو قادر دی خو د هغه مشاهده سره هغه لیدل غوښتل لکه څنګه رستو ابراهیم علیه السلام وای رب ما ته وخه ته په مړی څنګه ژوند لیکې نګره یو علمی یقین وی یو عین الیقین وی دا عین الیقین مرتبه د علمی یقین د پاسه ده نو علمی یقین خو علا وجه الکمال حاصلو خدای عین الیقین مرتبه مغختا فاماته الله وفات کړو الله دې پیغمبر لره مئات عامن سل کالا ثم بعثه او بیرا جون دیکھڑیو سل کال پیغمبر وفات کو او بیا الله را جون دیکھو اگر پیغمبر دزمکی دپاس چا دفن کڑی من دزمکی دپاس پروت تے او دا انبیاء و بدن روخ پروت وی ابو داود شریف حدیث کی راغلی مشکات شریف کیم نے ان اللہ حرم علی الارض وی انت اکل اجساد الانبیاء الله پزمکه دا خبره بند کړی چې د پیغمبرانو بدلونه دی او خوري ټول پیغمبران علیهم السلام په خپل قبرونو مبارکو کې دا غیب بدلونه تر تازه پراتی هدايه کې جلد اول صلات کې راغلي دا زموږ د فقې درسي معتبر اخیرنه کتاب دی نو هدایت کی صاحب دے ہدایت دا اللہ دا حبیب بارکی وی الیوم کما ادعا دا الله حبیب نن رزم په قبر مبارکه کې دا سي تر او تازه پروت دي په کوم ارس چې صحابه کرامو اغي په لحد کې خودي دي اليوم كما ودعا نبي دا غي بدن سه شيخ اور کول نشي روغ رمټ پروت دي پورا سل کال ګرا الله وفات کو پسلو کالو کې شپې راغلي ورځې راغلي موسمونه بدلیږي نور حالات بدلیږي راولنيږي بیا الله را ژوندې کو قال رب العالمین فرمایلی کم لبستا سمر وخت تیر کو اذا قال قائل سو کو علماء غنه کوالي امام روح المانی وی والازهر ان القائل هو الله هو الله تعالی ازهر داد چې دا قائل الله دی او په دې قول دلیل شذرس قرینا ونظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ويغور دي ادکو ته څنګه را پورته کو او غه پراولو نو کله قال قائل بل سوکشي نو اډو کې نه څوک ژوند دی کولې شي او نه پیغه خرابستې شي دا صفت د چا ده دا د الله ده نو دا قال ازهر قول دا ده چې دا قال قائل الله ده قال رب العالمین فرمایلی کم لبستا سمر وخت تیر کو اے زما پیغمبرا چې ته تیرې دی او ما وفات روسته قال لبست يوما او بعد يوم پیغمبر د الله او ما وخت سر کړي او رس یا بازي صد ورزنا یو رز میتی رکه یا بازي درزنا اده ګوره د خپل خیال مطابق ویلي نو دا دروغ نه دی ای خیال دا لکه اصحاب کهف ویلي دریس و نه کالی تیر کړي و یو رز متیره کیا بازی در زنا نو دا پیغمبر د خپل خیال او ګمان مطابق وای نو دا په دروغو کې ناراضی دیو جن بازی سلف وای اماته هو وفات کړي او ساری در زی نو دا نور پر وتونه مخکرا پور تکو نو زکا غوی یو رز دا یا بازی صد ورز نداب قال رب العالمین ورتو فرمائل بل لبست بلکی وخت تیر کڑے مئت عامن سل کالا وخت تیر کڑے وردہ او صریحی دلیل لے پیغمبر وفات دے اے مڑے وید دنیا دا حالاتون خبر لے نو نتا سومړی شي نو مونږه چې مسله سرګند شي الله او راشه یو پیغمبر وفات شي وګورئ هغه وګوره وفات دی او د دنیا د حالاتونو خبر نه دی مړ دی د دنیا د حالاتونو سني نه خبر دی ازان ته جدا یو عالم دی وګوره کده جنت په نعمتونو کې د دنیا په خوشحالو کې چې یو سړی پلارم تیر دی مورم تیر دی خزم تیر دی نو د جنت په خوشحالو کې کده الله دې موږ ته سم خوشاله په دنیا څخه کوي خدای وینا دې بلای ناراضي ته موږ د پښتنو نه په خلکو سره وای مړ په بلای کې نه وي کده د په ثواب د پاره سره ډوډۍ ورکوي وختي ورکوي وای بیا به تیار کې ټکرې وای او خيار خلکو په خو صادقان خلکو نمولیانو ودو ککول هغه وی چې نا وخت ډوډۍ یو ځل اورو کې طالب دی کوم خو دې شپې بیٹو لخري نا والے روړې په بلې کې ني اجه تاسو نا وخت ډوډۍ ورکې دی چې بیا ځي ټکرې وای مقصد دا و چې خو وختي را لېګي نو دای دې څه جوړ کړل مړ په بلو ملو نکینی زکه کدا جنتی دی او الله بخل نو دې د جنت په خوشاله کړي او کده الله نه دې بخل نو په اور کړي د بنی آدم د جیل نسوک تختیدی نشی اللہ وی وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا جہنم می د کافر د پار جیل خانه جوړکړي ور پیغمبر سلو کالو توی اورز دا یا باز د اورز ندا ادا خبرې د دین نه دی چوي دی د امبره چرچنو چرچن پر دا یو منجورو هغه فارسی جبه وا او دی یو قبر منجورو هغه بشیرو نه وی جامره چرچنو چرچړم پیژنې دا خو د قران او سنت خبره نه ده چا خبره ده دا دی یو منجور خبره ده چې مړې چرچنو چرچن پیژنې مړې د حالاتو د دنیا نه خبر نه نه ګوره وی یو ورځ می تیر کړی یا باز د ورځ نه الاله العالمین وی قال بل لبست وخت تیر کړی مئات من سل کالا فانظر وګور الى طعامک طعام تذی وشرابک وخل سکاک تذی لم يتسنى چتروس پوری دی کی تغییر نه راغله او دا بدبوئی دار شوی ندی لم يتسنى یا دا معنا ولم يتغير لم يتغير یا معنا وا لم يتسنى لم ينتن دا بدبوئی دار شوی ندی دی کی تغییر نه راغله وانظر الى حمارك وګور دی خپل خرتنی دا د پیغمبر سورلی وا ناغه خر زری زری شویو ته شډو کی پاتیو غخه خاور شویو وګور دی آیات کې رد په دهریو باندې د دهریو عقیده داري هر سماده کوي او ارس طبیعت کوي او هر څه زمانہ کوي توجه وکنا دهریه سوی و ادار سو طبیعت او ماده کوي او زمانہ کوي نو قران دا غیغه ټول اصول تسنس کوي وای ګوره ک طبیعت او ماده او زمانه ار سکول نو پکار دا دی دریسی زونه دی یو د پیغمبر خوراک او اسکاک دے بل دا وی بدن مبارک دے او درې می سورلی دا ک زمانه او ماده ار سکول نو پکار دا دی چې یادری واړه ساشوي وي خاورې شوي وي یادری واړه یو شانتی وي نو سی روح ساتلی او سوس خاشوي معلومه دا شو چې ماده او طبیعت او زمانه سني شي کوله کول والے او ذات دې کم شي خاورې کوي نو غره خاورې کو اجنی خاورې کوي نو غروغ رمټ پروت دې نو د دهریو غټول اصول مات کړ او دا غي غټول نظریه تسنس کا اگر اسباب پیغمبرانو میں استعمال کری توکل دیتا نوائی اگر پیغمبر سره خوراکم دے اس کا حکم دے نو کت زان سر سوڑے نا او ایدا متوکل لے ہاں بھائی نو دا توکل پکار دے جی پیغمبر میں اختیار کرے وے توکل فرق دا اسباب ہوتا نوائی بلکہ صد وست یا غوکا وانظر غور الى حمارك دي خرخ فلتني ولنجعلك ذي بارچو غرزو تاسو لرا ايت للناس يو نشان د خپل قدرت او وحدانيت د پار د خلقو چیز په هر څ قادر ورسل کالم روح رمټ د پیغمبر بدن مبارک ساتلو سورلی می ورته خاورکا او غتوام چې هغې ته زرس خاوالې را ځي روغ رمټ سل کالو پورې ساتللی الله خپل قدرت خي وګورل العظام دې اډوکو ته کیف ننشزها سرنګ را پورته کو مونږ دا انشاز وی الرفع پورته کولو ته کیف نرفعها من الارض سرنګي اډوکی د زمکه نه پورته کو او هر اډوکی خپل خپل زیل ابوزو بیا پس کو نو ګره د سر اډوکه د سر اډوکی ترا دملا غدملا د خپل غدخپی بیا په مناسبه غهرالا دیکیو کې رد درام دې نون ش زوها کې او کې رد سره درام دې نون ش روها یو کې رد پرا سره دې لکه اهل علم ذکر کړي نو بیا په معنا د ژوند لیکول شي نون ش روها نو دلته علما وی غوړه دا دی چې خیرت د زاشي ځکه که چرې نون شروعه شي نو اشکال براشي اډو کې خو ژوند لیکيږي نه بلکې اډو کې راپورته شي او هغه د بل جوړ سره جوړو خوري دا د الله قدرت دی او یو معجزه ده کیف نون شي زوها سرنګ راپورته کو دا د زمکینا ابازی د بازی سره یوځه کو او د بدن ترکیب کو ثم نفسوها لحما بیا اغندو دی تغوها فلما تبین له هر کله چې سرګند شي وا دی پیغمبر تا کتو سر مشاهدی سر قال فرمایلی اعلم پوه شمز پینم د مشاهدی سر ان الله چې بشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إله العالمين زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو الله په خپل حفاظت کې او ساتي یا رب العالمین مونگ تا او زمونگ والدینو تا اصول فروع تا مشایخ تا مڑو جوندو حاضرین و غائبین و توارا و لوی گناہونا ماف کے یا رب العالمین زمونگ در طول دینی دنیاوی حاجتو نا تر سرکے او زمونگ در طول دینی دنیاوی پریشانہ ختمے کے اللہ استادا بندگان دا طلبا طالباتا و عوام رونا دسارنا الله استاد کتاب دې درس ناشتي الله دې یو زمونږه دا ناشته او حاضری قبول او منزور کړي او رب العالمین دا همیشه د پاره مونږ ته تر مرګ د خپل کتاب د ویلو د دې د تلاوت د دې د تعلیم او تعلم توفیق مونږ ته راکړي تر اخره پورې الله مونږ دې کتاب له جدا کړي ما الله دا قران زمونږ د پاره شفیع وګرځي او مونږ د پاره حجت او غرزه او په مونږ رب کریمه حجت ما جوړه الله سمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې زمونږ د دې درس په طلبه او طالباتو کې الله ټول له شفای کامله عاجل ور نصیب کې الله بي ګنا بنديوان د بندر اخلاص کې په تمام دنیا کې چې کمزه مسلمانان پټه کړو دي پریشانو دي الله ته دې مشکلات او تکالیف لري کې اپا تمام دنیا کې د امت د مال د جان او د حیا حفاظت کې الله مونږ ټول د زوارو جهان او د شرم نګونو ساتي یا رب العالمین زمونږ د دوره تفسیر په خپل رحم او کرم الله اختتام ته ورسه او کوم ځایونو کې ستاسو کتاب دوري شروع دي ټول په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه او دا د ویونکو او ریدونکو او د تمام انس او جن د پاره د هدایت یو ذریعہ وګرځه الله زموږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونه الله امن او امان پکې راولي الله دا فراتفری بی اتفاقی پکې ختم کړي الله دا کم مشکلات او ګرانی دي په خپل رحم او کرم الله ارزانی راولي الله د خپل بندگان نه دا ټول مشکلات لري کی الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وره الله سوق چې زموږ دي طلبا او پلنګر کی منډي ترډي وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي موږ دا تفسیر بارک ویلی بازی مرگرو پاغی که مند تلڑی وی اللہ دیو کی چی دی تفسیر توجودی شکل شی ورکڑی شی اللہ دی قبولیت مقام تیو رسائی کم مرگری پاک مند تلڑی وی اللہ پا مال اولاد کے خیر او برکات واجے او دا ارک اسما فتنون اللہ پا امن و امان کی اللہ زمان دی درد دا سمر مرگری دی نارین زنانا اللہ دا طول و حاجتون تر سرکے الله خلق کارونو کې لګیا دی د ټوله رستا کتاب تناستی الله ته د دې حاجتونو د غیبونو برابر کې د رزق حلال دروازې ولا کلاو کې الله حاجتونو تر سره کې او پریشانې او مشکلات ټول رب العالمین ختم کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار د بازي کسانو سې دینی حاجت ته پرونه او تاسو مخکې مولا دعا غوښته و اخلاص سرمونه دا وخته دعا وغواړي چې الله ورته حاجتونه تر سره کړي الله په دې حاضرینو غایبینو کې او چا چې وی دي سه حاجتونه دي دینی او دنیوي الله ته ورته تر سره کړي چې ولا الله پوره کړي او سه پریشانای یې غټولې الله ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار